Volvemos a conectar con Galicia. Ahí tenemos otro lado de fío telefónico, a persona que nos presentó antes, José Lamela. Damos ya bienvenida a dona María Almeida Fernández. Muy buenas tardes, María. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por atendernos. De nada. Ben. Si se ouve mal, que vou no coche. Bueno, vale. Si temos alguna dificultad, xa te avisamos, ¿no? En primer lugar, vale. Felicitarvos porque ti parte de esa banda de música de Lobios tamén tiñas, porque, según dixo Xosé, levabas moito tempo tamén interpretando nela, non? Sí, pois desde os 11 anos, pois casi uns 30 anos formei parte da banda de música. Home, non me desligo totalmente porque ainda sigo colaborando en algunhas cousas con eles, pero sí, así activamente sobre casi uns 30 anos. Carai, con un instrumento en especial, non? Sí, con clarinete. Clarinetista. Sí. Bueno, pues Bento Madeira. Felicitaciones. Por pues cierto, nada menos que 140 años, ¿eh? Sí, de eso digno que fue en 1879, que estamos de 140 aniversario. Bueno, pues sí, una de las más antiguas, supongo, de Galicia, si no es una de las más antiguas. Bueno, por poñernos en caldo, como din, pois como foi a túa experiencia nesa banda tan importante que estoy todos un pouco lonxe. Sí. Porque xa decía antes a Xosé que temos moi mala comunicación por culpa de algunhas dificultades que temos aquí na propia mesa, pero bueno, agora intentaremos que nos escoiten mellor. Como foi a túa experiencia nesa banda? Como repítame a pregunta, como? Sí, como foi esa experiencia na banda, que moitas intervencións fora? Moi boa, sí. A ver, xa te digo, a miña primeira experiencia, cando saín a tocar na miña primeira festa, xa te digo que foi no campo de fútbol do Couto, en Ourense. Para mí, nunca estuvera nun estadio de fútbol, sea pequeno, e foi toda unha experiencia, o rapaz de 12 anos aí tocando para público nun campo de fútbol. E despois, nada, tocar nas diversos, sobre todo nos povos no Concello de Lobios, da entorna, de norte de Portugal, claro, por a proximidade que temos, pois íbamos a moitas festas. Algo así máis internacional, entre comillas, aparte de Portugal, que íbamos aquí a Castillas, procesión de Semana Santa a Zamora, unha experiencia, verdad, claro, moi fermosa, moi bonita. Brutal, porque precisamente a Semana Santa en Zamora é moi concurrida, non? Sí, moi concurrida, teño un sentimento moi profundo, non ten nada que ver cas profesións que son mellor máis conocidas de Andalucía, de máis, non sei, máis ou con máis repercusión, pero as de Zamora, a min, a verdade que, aunque non ser moi creyente, se poden chegar a emocionar. Sí, sí. A verdad, sempre nos trataron fenomenal. E o concerto de hoxe ten, aparte de que ao mellor quizás o director lembrará, ou as persoas que presenten aquilo lembrarán outros directores e tal, pero ten unha repercusión especial para todos os veciños, non? Sí, a ver, este rapaz, o director que está ahora, que é unha persona nova, empezou de neno na banda de música de Lobios. Sí, empezou de neno tocando un bombardino super super bello, todo hecho de sí. de abolladuras, empezando, pero xa si vía que tiña madeira de músico, que iba a ser algo importante. Fixo seus estudios no conservatorio, despois en creo que na Coruña, e creo que algunha colaboración coa sinfónica en Madrid, e moi ben, e creo que lle puxa máis o amor pola terra, porque está o mellor podendo estar en outros sitios, está na banda de música de Lobios, que é unha banda modesta, pero bueno, ten a súa historia, e aí está loitando, porque sabedes que o rural, pois aquí está con un gran despoboamento, poucos rapaces para seguir aprendendo para seguir alimentando con novos alumnos a bandas. A dificultad grande, aparte da dificultad económica, por máis que nada, e dificultad de ter xente nova e que seguir coa canteira, vamos. Claro, claro. É importante ter unha canteira para poder seguir formando músicos, pero bueno, aí loitando e aí estamos, 140 anos, así que sean outros 140 anos mínimo. Sí. Manolo quere facerche unha pregunta. Sí, hola. Hola, boas tardes. Mira, son Manolo Rodríguez. Hola, bueno, a mí me gustaría saber cantos membros sodes na banda. Cantos membros ten agora actualmente? Sí, pero máis ou pues menos. Pois creo que andan entre 25 e 28 membros. Non é unha banda grande, non son como outra banda que teñen, son 50, 75, non, é unha banda modesta, 25, 28 membros que se van fornecendo pouco a pouco de alumnos novos, pero bueno, claro, na banda te se tegan que un mínimo para entrar na banda e tal, e leva un tempo, pero eso, está entre 25 e 28 e fano moi ver, a verdade que a veces ni por moitos son poucos e ben avenidos e que afinen ben e xa chega. Sí, sí. Es unha banda moi modesta, é dicir, é unha banda dun concello que un concello de 1.600 habitantes, co cual que haxa unha banda xa é moito. Claro que sí, é fantástico. Exacto, é que haxa casi todos sexan do concello, aunque haxa algúns dos concellos limítrofes, tamén xa é moi importante que sean todos da zona. Fantástico. Entonces, ojalá sobreviva e ojalá, pois, pues, eso, a xente nova, pois, pues, que se decida a participar. A entrar na escola de música, unha actividad moi bonita, genial. Ojalá siga. Mira, son Armando Fernández, de aquí, compoñente tamén do programa. E cal é a historia? Non é solamente a historia, senón ese que dure tanto tempo, 140 anos, que é o que o mantén? Eu creo que sempre houve unha tradición musical no concello. Creo que, bueno, esa parte histórica igual xa vos la comentou Pepe. Non sei, sempre houve unha, por parte de sobre todo no concello, Lobios, sempre houve, pues mira, houve dúas bandas, é dicir, sí, a banda de Lobios e a banda de Grow. É moi importante, de Grow. Creo que primeiro foi a banda de Grow. Eu aí a historia mellor non podo meter a pata porque non nada sei, pero bueno, se yo entendí que primeiro foi a banda de Grow. Por circunstancias, pois, pues, o tipo de, por desaparecer, porque houve xente que tuvo que emigrar o tal, e bueno, quedou a de Lobios. Sí, sí. O por que a historia, por que dura tanto? Porque non se concibe unha festa, unha romería sin que non, por o menos, non haxa unha alborada, unha misa, unha procesión que non este a banda de música a amenizar. E despois, pois, a xente ten esa tradición e esa cousa de que teñen que levar a banda de música aos povos, senón non, como que non é festa, non? E despois todos os que compoñen, tanto a xunta directiva actual como as anteriores, pois pode che máis o amor de que siga esa tradición, que sempre houve unha banda e antes había dúas, que siga a tradición musical no noso concello. Entonces, con moitos problemáticas de que o despoboamento, problemáticas sobre todo o diñeiro, porque claro, bueno, a cultura sabedes que sí, como que non importa moito, sí, pero sí, bueno, con pouco que poden aportar o concello, que aporta a diputación e tal, pois pues, nada, se van de aportación dos socios, pois pues, se vai mantendo a duras penas, pero bueno, aí están loitando. Eu creo que máis por eso, por unha tradición de que sempre houve unha tradición musical así. Claro. Lo mejor en otros concellos nunca hubo y aquí sí, porque ya tuvimos dos bandas y ahora persiste esta. Sigo siendo Armando. Hola. ¿Qué proyectos ustedes para el año 2020? A ver, eso casi yo tenía que comentar o presidente o no. Que un rapa nuevo, Sergio, sí, que está estupendamente y tengo la paciencia de un santo porque no es fácil llevar una asociación adiante. Tal, os proxectos unha, seguir tendo canteira, que é o fundamental. Para eso sempre van aos colegios da zona, tanto de Lobios como de Muiños, El Trigo, ensinar o que é un instrumento, que os rapaces toquen os instrumentos para familiarizarse con eles, máis nada para captar en canteira, ¿no? Sí, o sí, segundo, manterse económicamente ante todo para que o director vaya e os outros profesores na escola de música, claro, para que ensinen. E despois, facer as maiores festas posibles. Que eso é o que máis nos pode gustar un músico, ir a unha festa e poder tocar e que a xente pues, se divirta. Disfrute. Nada, ojalá, pues, no sé, podemos ir a Barcelona. Hombre, que vos solamente fai cos brazos abertos. Solamente fai falta que vos conviden, claro que sí. Por certo, que instrumentos son os que máis os máis solicitados, os que máis demandan os rapaces, os... Pois mira, a ver, falo de ver a miña experiencia. Claro, claro. O máis conocido, o que máis tal, era o saxofón. Pero como faía falta clarinete, meterme o clarinete. E agora, enamorado do clarinete. Claro. E se facía falta trompeta, dixían, sí, pero tens que tocar a trompeta. Lo cual é un pouco o que necesita. Claro. O que máis se solicita, eu creo que son os de vento madeira, nada, saxofón, clarinete, pero bueno, se fai falta vento metal, pues claro. No, mira, sí, falta isto, intentarán convencerlos. Promocionar, claro. Para que, promocionar precisamente un instrumento para que se vexa completa precisamente a propia banda, lógicamente, ¿no? Por cierto, que en outros momentos tuvo que ter moitísimos máis componentes, posto que era moi solicitada. Eu sabémolo noutros concellos, acórdame de Maside, de Carballiño, de Viana do Bolo, de moitos lugares que competíades ademais coa banda de Bande ou coa de Celanova, en algúns casos coa de Vilanova dos Infantes, que tanta sonatiña, ¿no? Bueno, de competir, a ver, creo yo moita a banda de Vilanova dos Infantes, teño grandes amigos ali, porque tú sabes que a veces o típico de que a xente se empeza a traballar ou vai estudiar fora, como que deixan o millor a banda un pouco ao lado, sí. E como que o millor hai unha festa que necesitan que vayamos un número concreto de músicos, e o millor axudábamos, houve unha época que nos axudábamos, pues, si necesitábamos músicos na banda de Lobby, viñan de Vilanova, ou sí, eso fun varias veces con eles colaborar, nas tratados fiscales, que se fai en Vilanova, cando eles iba xa, porque levan como máis de 30 anos sin das profesión de Zamora, sí, a banda de Vilanova, íbamos yéndonos a axudar. A ver, non hai unha como unha competición, a ver, hai máis que nada como axudarnos. Claro. Porque é moi difícil manter as bandas no rural e nada, un apoio. Alegro-me mogollón que nacidan aí, a banda de Vilanova, creo que a banda de Ramírez tamén, con moita dificultad, pero aí subimos. Claro, y nada, cuando se hacía algún concierto estilo liga, que había varias bandas, pues nada, compañerismo y lo que queríamos es que nos seguirán a todos bien y que la gente disfrutara, que sea lo mejor. En el repertorio siempre aparecía o Paso Doble de Pontareas. Sí, houve unha época, o mellor ahora non tanto, porque todo cambia, non? Sí, pero sí. Houve unha época que o Paso Doble Pontareas, eso non podía faltar. Era obrigatorio, non? Era obrigatorio. Eso, vamos, un Paso Doble Pontareas, un Paso Doble Torero chamado X, sí, unha jota, unha muñeira, eso, claro, eso, un alborada galera, eso non podía faltar. Siempre vamos. Está aí. Eso siempre está ahí. Claro. Bueno, sabemos de tu trabajo, vas de camino, no queremos incomodarte más, la verdad es que para nosotros sería muchísimo, muy agradable, porque ti te has encargado de cultura y yo mejor podríamos informar muchas cosas más de Lobios, pero sí. Bueno, pues agradecemos muchísimo que estuvieras con nosotros, no te incomodamos más, en otro momento, como ya tenemos su contacto, en otro momento hablaremos contigo para que nos digas cosas interesantes con respecto a cultura en Lobios. Vale, pues muy bien, muchas gracias. Estoy llegando ahora mismo a Lobios y vale. Nada, para ir al concierto y disfrutar. Pues a disfrutar de ese concertazo. Felicitaciones para todos los componentes y en especial a los que mantedes ese cariño por esa grande banda. Vale, de vuestra parte ya yo transmitiré. Muchas gracias. Bien, una aperta grande, muchas gracias. Hasta otro momento, Albania. Más música.